Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Po polskim i matematyce czas na język obcy. Ósmoklasiści piszą ostatni egzamin. Nie 30 dni, a 3 miesiące będą na złożenie wniosku o 500+ po narodzinach dziecka. Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia przeniesione z katedry Notre Dame do innego paryskiego kościoła. Ósmoklasiści piszą sprawdzian z języka obcego. To trzecia, ostatnia część egzaminu. Przystąpiło do niego 377 tysięcy uczniów z ponad 12 tysięcy szkół. Wczoraj mimo strajku nauczycieli egzamin z matematyki odbył się bez przeszkód. Katarzyna Ingram. Punktualnie o godzinie 9 ósmoklasiści otworzyli arkusze egzaminacyjne. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 90 minut. Zdający zmierzą się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji środków językowych oraz rozumienie tekstu. Jednym z zadań jest także wypowiedź pisemna. Na antenie Polskiego Radia minister edukacji Anna Zalewska zapewniała, że uczniowie dobrze poradzili sobie z dwoma wcześniejszymi egzaminami. Ma za sobą język polski, matematykę, bardzo się bali tych egzaminów. Dlatego, że są nowe. Nauczyciele ich świetnie przygotowali. Wychodzili uśmiechnięci, zadowoleni. Egzamin ósmoklasisty odbywa się w tym roku po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest skutkiem reformy edukacji. Dziś ostatnia część tego egzaminu. Wyniki 14 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Termin składania wniosku o świadczenie 500+ wydłuża się do 3 miesięcy od urodzenia dziecka. O zmianie poinformowała w Polskim Radiu minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Rodzi się dziecko, do tej pory w ciągu miesiąca trzeba było złożyć wniosek, żeby otrzymać to świadczenie. A to jest dla rodziny taki bardzo gorący, trudny czasami czas. Nie każdy też wie, że ma tylko miesięczny okres na złożenie wniosku. Wydłużamy ten okres na 3 miesiące. Od lipca program obejmie każde dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego rodziny. Elektroniczne wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca, wnioski w wersji papierowej od 1 sierpnia. Plantację marihuany zlikwidowali policjanci CBŚP i strażnicy graniczni w Łapinie Kartuskim. Znaleziono prawie 3000 krzaków konopi indyjskich. Do aresztu trafiła jedna osoba. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Uprawa była w 5 specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach. Miała wentylatory, filtry, zasilacze prądowe, lampy, odżywki do roślin, pompy do nawadniania i osuszacze powietrza. Żeby ukryć przestępczą działalność, 2 agregaty prądotwórcze, które zasilały plantację, umieszczono w specjalnie wytłumionych pomieszczeniach. Na terenie uprawy było też odrębne pomieszczenie służące do suszenia konopi. Śledczy znaleźli tam urządzenia do oddzielania kwiatostanu od liści, wagę elektroniczną, zgrzewarkę i worki próżniowe, a także 2,5 kg marihuany. Łącznie zabezpieczono 2700 krzaków konopi indyjskich, z których można by wyprodukować 800 kg marihuany. Jej czarnorynkowa wartość to 13 milionów złotych. Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca Małopolski. Radosław L. w gdańskiej prokuraturze regionalnej usłyszał zarzut uprawy konopi, z których można by pozyskać znaczne ilości narkotyków. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a grozi mu 8 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Najważniejsze nabożeństwa i ceremonie Wielkiego Tygodnia, które miały odbyć się w paryskiej katedrze Notre Dame, odbędą się w kościele Saint-Sulpice. Znaczna część katedry spłonęła w poniedziałkowy wieczór. Prezydent Francji zapowiedział, że świątynia zostanie odbudowana. Mieszkańcy stolicy modlili się wczoraj w intencji serca Paryża, jak popularnie określa się Notre Dame. O szczegółach nasz francuski korespondent. W nocy miał miejsce czuwanie w pobliżu Saint-Michel, naprzeciwko wyspy, na której wznosi się katedra. Wśród wiernych znaczną część stanowili młodzi ludzie. Wiele osób modliło się w kościele pod wezwaniem świętego Seweryna, który znajduje się po drugiej stronie Sekwany. W świątyni zwanej Młodszą Siostrą Notre Dame wisi obraz Matki Bożej Ostrobramskiej z wypisaną po polsku prośbą, by Najświętsza Maria Panna śpieszyła nam Polakom z pomocą. Wielu katolików, którzy nie należą do grupy tutejszych parafian, przychodzi, by porozmawiać z wikariuszem kościoła świętego Seweryna o tragedii, jaka dotknęła Notre Dame i która w ogromny sposób poruszyła całą Francję. Wikariusz, ojciec Thialier, powiedział, że to, co się liczy w obliczu pożaru katedry, to postawa wiernych, a przede wszystkim ich, jak to ujął, żywa modlitwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Moskiewski sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu dla 24 ukraińskich marynarzy, wziętych do niewoli w listopadzie w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Rosyjska Straż Graniczna ostrzelała i przejęła wówczas ich jednostki. Polska i inne kraje Unii Europejskiej wezwały Moskwę do uwolnienia obywateli Ukrainy.

do południa. Czas na płytę tygodnia. Dzisiaj Hania Reni, tytuł płyty Esja. Jeśli mają Państwo ochotę, by otrzymać tę płytę, to proszę do nas napisać SMS. Numer 71335, 71335. Koszt 1 zł plus podatek VAT. Tytuł utworu, którego za chwilę posłuchamy, to Today It Came. To był fragment płyty Hani Rani zatytułowanej Esja, tytuł utworu Today It Came, a płyty otrzymują od nas pani Magdalena z miejscowości Rotmanka i pani Małgorzata ze Świnoujścia. Szodownicy lektury. Ten sygnał oznacza, że w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś chciałem Państwu polecić taką książkę, która... właściwie jest chyba dla ludzi w naszym wieku, mimo że opowiada moim i redaktora Hirka Wrony, ponieważ ona opowiada o człowieku, który dla dużej części naszych rówieśników był, nie wiem, no, takim literackim idolem. To jest Księga dla starych urwisów, nie przypadkiem się tak nazywa, napisał ją Krzysztof Warga. I to jest opowieść o Edmundzie Niziurskim. I teraz dla młodszych słuchaczy chyba trzeba zrobić przypis, ponieważ ja myślę, że ten pisarz niestety niesłusznie zupełnie został zapomniany. Ostatnio przypomniał go taki film sprzed 2 lat z Wojciechem Metzfaldowskim i Tomaszem Karolakiem w rolach głównych, Klub Włóczy Kijów, ale to była jedyna taka chyba w ostatnich dosłownie 20 latach okazja, żeby sobie o tym autorze przypomnieć. Tymczasem to jest taki autor, którego kochają ludzie o zupełnie różnych wrażliwościach i też wybitni pisarze się nim inspirują. Na przykład Wojciech Tomczyk, którego tutaj czasem gościmy i który kiedyś nawet dla Trójki napisał specjalnie słuchowisko, wybitny dramaturg. Na przykład Jerzy Pilch, no i na przykład Krzysztof Warga, na przykład Juliusz Machulski. Mnie ta fascynacja też nie jest obca, ponieważ jest to autor, który wydaje mi się miał najbardziej niesamowite, groteskowe, absurdalne poczucie humoru spośród wszystkich autorów polskich książek młodzieżowych. Bo trzeba powiedzieć, że to są książki, powiedzmy, dla osób płci męskiej raczej, chociaż są też kobiety, które, wiem, że kobiety, które się Niziurskim interesują, od powiedzmy lat 10 do 15, 16. I to chyba jest trochę wynik tego, że w czasach komunizmu nie mieliśmy dostępu do zachodnich nowości, zachodniego rynku książki i wychowaliśmy sobie bardzo dobrych autorów właśnie dziecięcych, młodzieżowych. W tej chwili jedynym autorem młodzieżowym na poziomie jest Rafał Kosik. Właściwie nic poza tym nie powstaje. Jest oczywiście literatura fantasy. Ona też jest do młodzieży w dużej mierze adresowana, ale takiej literatury opowiadającej o rozterkach młodzieży, kłopotach młodzieży, o dojrzewaniu wiele nie ma. A to jest właśnie taka literatura, no chyba najbardziej znaną książką są przygody Marka Piegusa, Edmunda Niziurskiego. No, Sposób na Alcybiadesa. No i Sposób na Alcybiadesa, który też był ekranizowany jako Spona. Klub Kijów na przykład, czy też, no dla mnie to są jeszcze awantury kosmiczne, ważne. No i Siódme wtajemniczenie też jest książką zupełnie niezwykłą, dlatego że to jest taka książka, która, przepraszam, że użyję takiego słowa, antycypowała fantazy, można powiedzieć. Ona się rozgrywała w szarych PRL-owskich realiach, wśród jakichś PRL-owskich bloków, a była właściwie literaturą fantazy na bardzo wysokim poziomie. I teraz sam Niziurski, można powiedzieć, nie miał zbyt ciekawego życia. To znaczy, jak na pisarza miał życie nieciekawe, to znaczy szczęśliwe. Miał udaną bardzo rodzinę, kochającą bardzo żonę, która bardzo pomagała mu pisać. Więc ta biografia Krzysztofa Wargi, powiedziałbym, jest mało pasjonująca w warstwie obyczajowej, a do tego dodam jeszcze, że był spełnionym pisarzem. On naprawdę osiągnął gigantyczny sukces, milionowe nakłady i już pierwsze jego książki były ekranizowane, były też realizowane w radiu, w polskim radiu. To ja bym jeszcze dodał jedną rzecz bardzo istotną, mianowicie był bardzo lojalny wobec swojego miejsca pochodzenia, czyli Kielecczyzny. I tak, Odżywoły to są właśnie... Tak. Czyli i nazwy miasta, miejscowości się, tak, w książkach jego odnosiły się do prawdziwych miejscowości, które były, dzisiaj powiedzielibyśmy, w województwie świętokrzyskim. Tak, Odżywoły, gdzie rozgrywa się wiele akcji, wielu jego książek, to są właśnie Kielce, mówiąc krótko, a jednocześnie znaczna część pozostałych książek rozgrywa się w Warszawie. Tej Warszawie odbudowanej, takiej właśnie szarej, pełnej blokowisk, a jednocześnie to jest miejsce, gdzie ci... Chociaż tam są te kamienice, podwórka w kamienicach takich starych, jeszcze przedwojennych, to one też występują. To wszystko tam występuje, ale w tych właśnie wśród tych bloków dzieją się przygody niesamowite, jak takie same, jak miał Tomek na Czarnym Lądzie, czy Tomek w Krainie Kangurów, w książkach innego autora młodzieżowego, Alfreda Szklarskiego. W związku z czym sama biografia Niziurskiego może nie jest pasjonująca, natomiast bardzo ciekawe i niezwykle zupełnie zabawne są opisy tego, co on pisał, jak na przykład wymyślił słowo, które na przykład teraz wróciło, czyli gog, o pedagogu. I czasami teraz się mówi o nauczycielach, że to są gogowie. Jak potrafił niesamowite wymyślać nazwiska, na przykład Wieńczysław Nieszczególny. To jest sam uśmiech na twarzy, kiedy to słyszymy. Także wszystkim, którzy Niziurskiego znają, to polecam, a wszystkim, którzy Niziurskiego nie znają, chciałbym powiedzieć, że warto tego autora poznać. Krzysztof Warga, Księga dla starych urwisów. Tym bardziej, że Krzysztof ma bardzo dobry język i fajnie się go czyta. Zgadza się. Mariusz Cieślik był gościem audycji do południa, właściwie współgospodarzem przez to cały styk. Dziękuję bardzo, no i zapraszamy za tydzień. Okay. Prince, pop it. Yeah, see one. Hey, Bob, y'all ready? We gon' get it. If I'm caught in the dance party without my dancing shoes, and everybody dances on my back feet, shame on me. If I'm out of my business, just doing the right thing, and you try to find me off in the street, shame on you. If a family's waiting for that special blessing to come their way, but they ain't trying to get on their knees and pray, shame on them. And if we live in a time where every nation's fighting around the world, yeah, we can all agree that peace is the way, shame on us. Shame on us. Stevie Wonder na końcu się zaśmiał, ale wydaje mi się, że to był uśmiech skierowany do tego, który grał na gitarze, czyli do Prince'a. A w chórkach wystąpił oryginalny, czyli czteroosobowy skład grupy En Vogue. To one tak pięknie zaśpiewały. Nagranie z 2005 roku. Przypomnę, że 21, czyli w najbliższą niedzielę, będą Państwo mogli, jeśli zalogujecie się w odpowiednim miejscu w internecie, obejrzeć niezwykły koncert z okazji 60-lecia wytwórni Tamla Motam. 24, właściwie już 25 minut po 10. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wystąpiła grupa Morciba. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu redaktor Jan Niebudek i jego goście o sprawach bardzo ważnych dla nas wszystkich. Tak jest, o tym, co Unia Europejska może zrobić dla klimatu, zarówno na swoim podwórku unijnym, jak i na tym światowym, a wszyscy tego świata częścią jesteśmy, o czym wiedzą także świetnie nasi goście, Katarzyna Karpa-Świderek i Oskar Kulik, oboje państwo z WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak, słuchajcie, czy Unia Europejska daje dobry przykład światu, jak dbać o środowisko? Unia Europejska nie ma wyjścia i musi dawać dobry przykład. To nie jest tak, że jak sobie założymy, że będziemy fantastyczni, to od razu nam się to uda. Chcielibyśmy, żeby tak było. Na zasadzie zachowuj się lepiej i od razu się zachowujesz, ale na pewno idziemy w dobrym kierunku. I Unia Europejska to jest gigant, bo to gospodarczo patrząc, to jest druga gospodarka świata, tak? Czyli patrząc na Europę, na Unię Europejską jako całość. Czyli mamy na początek Stany Zjednoczone, potem Unia, potem dopiero Chiny. Więc my, zmieniając siebie, już tym mamy wpływ na świat, a pomagając zmieniać się innym na zasadzie dobrowolnej, na zasadzie pomagania, instruowania, także finansowania, też wpływamy na całość i musimy to robić, bo wszyscy jedziemy na jednym wózku, jakim jest nasza planeta. 2 miliardy dolarów rocznie, tyle wynosi pomoc unijna dla państw z całego świata na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, to wtrącę. Oskar Kulik? Tak, te środki też w następnej perspektywie z pewnością będą rosnąć, w następnej perspektywie unijnej i oczywiście działania Unii Europejskiej u nas są niezwykle istotne, ponieważ jesteśmy, jak wspomniała już moja koleżanka, jedną z największych gospodarek świata, ale też wpływamy na to, co dzieje się na świecie i tak jak my możemy pomóc jako kraje Unii Europejskiej, to jest nie tylko przekazując pieniądze na projekty rozwojowe, adaptacji do zmiany klimatu, do tych zagrożeń, które już dzisiaj są, albo które się pojawią niedługo, ale też przekazując technologie, finansując różne projekty, które na przykład nie będą oparte już o technologię elektrowni węglowej, czy spalania gazu, czy ropy, ale będą oparte na przykład na inwestycje w odnawialne źródła energii. Przypomnę tylko, że zwłaszcza w krajach rozwijających się w cieplejszych strefach klimatycznych już dzisiaj energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa jest tak naprawdę już tańsza niż nowo budowana albo wręcz istniejące elektrownie węglowe. Również czyli w Polsce. Opłaca po prostu. Tak. Tego, również te moce, które powstają na świecie, to najwięcej mocy energetycznych, to jest właśnie energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. I to jest też ta technologia, która jest wielką wartością. I jeżeli my będziemy dalej trwać przy starym, czyli przy węglu, przy paliwach kopalnych, to gdzieś ten świat technologicznie też nam odjedzie. Jest jeszcze inne zagrożenie, które jest obserwowane w Europie i wydaje się, że nawet nie do końca wiemy, jak sobie z tym poradzić. To jest rozwój samochodów elektrycznych. Już dzisiaj widzimy, że Chiny, Japonia... Zagrożenie. Użyłeś słowa zagrożenie. Widzimy zagrożenie tego, że my nie wykorzystamy tej szansy. Widzimy już dzisiaj, że Chiny, Japonia, Korea Południowa, tak naprawdę, jeśli chodzi na przykład o technologię baterii, zwłaszcza ogniw tych paliwowych w samochodach elektrycznych, po prostu już odjeżdża Stanom Zjednoczonym i Europie. Pytanie, czy my jako Unia Europejska, czy nawet Stany Zjednoczone sprowadzimy się do roli importera gotowych technologii opracowanych w Azji, dalekiej Azji, czy będziemy przodownikami, mówiąc tak kolokwialnie, w tej technologii i czy będziemy mogli wykorzystać siłę naszej potęgi przemysłowej, czy po prostu zamkniemy się w technologii silnika diesla, który po prostu jest już tak naprawdę skazany nie tylko politycznie, ale też po prostu społecznie na wymarcie. To ja jeszcze a propos tego, czy dajemy dobry przykład. Na pewno warto jest podkreślić tutaj, że Unia Europejska ma jedne z najbardziej ambitnych polityk środowiskowych na świecie. I pod względem legislacyjnym na pewno tak. I to też nie jest tak, że Unia nam coś narzuca, tylko Unia jest zbiorem państw, które same coś ustalają, narzucają sobie pewne ograniczenia i pewne wymagania, pewne ambitne cele, a na przykład Komisja Europejska potem to monitoruje, sprawdza, czy to robimy, jak się z tego wywiązujemy. Do 2050 roku Unia chce stać się neutralna klimatycznie. Zeroemisyjna. To jest jeden z bardzo ambitnych celów, ale też na przykład w kontekście gospodarki odpadami, prawda? Teraz było głośno bardzo o tym, że od 2021 roku mamy już nie używać jednorazowych opakowań, sztućców, talerzy, słomek plastikowych i tak dalej, ale też poradzić sobie ze odpadami plastikowymi, takimi jak narzędzia połowowe, czyli sieci, które też zalegają w morzach i oceanach. I tutaj to jest naprawdę bardzo ambitny cel i ja wierzę, że to uda się zrobić i musimy to zrobić, dlatego że Unia Europejska nie dość, że produkuje gigantyczne ilości plastiku, to jeszcze niejako ten plastik, ten problem przenosi też w inne obszary świata. Oni produkują swój, ale z drugiej strony my do pewnego momentu też wysyłaliśmy im swoje śmieci, czyli te najbogatsze kraje właśnie europejskie, w ogóle najbogatsze kraje globu wysyłały swoje odpady na przykład do Chin. Teraz już Chiny tego nie chcą, więc te odpady do nas wróciły. Tak, ale z drugiej strony też zamieniliśmy kraje globalnego południa w taką tanią fabrykę świata. Więc jeżeli my u nich produkujemy, to też my u nich zostawiamy odpady poprodukcyjne, więc po części my też jesteśmy odpowiedzialni za te odpady, które powstały w wyniku tego, że my tam produkujemy swoje, tam szyjemy swoje dżinsy, tam produkujemy swoje zabawki, tam produkujemy swoje towary. Więc tak naprawdę wpływ tych najbogatszych krajów świata jest gigantyczny na cały świat. No i też nasz czyli tak naprawdę naszych decyzji konsumenckich również jednostkowych. Tak, oczywiście, bo nasze odbicie na środowiskowe jest dużo większe niż odbicie środowiskowe krajów czy ludzi w krajach biednych, bo oni konsumują dużo, dużo, dużo mniej. Taki Amerykanin konsumuje wielokrotnie więcej niż ktoś, kto mieszka na przykład w Afryce subsaharyjskiej. Sama aglomeracja jednego Jorku produkuje więcej, czy konsumuje więcej niż Afryka subsaharyjska razem wzięta, więc tak naprawdę my musimy troszkę się ograniczyć po to, żeby po pierwsze pozwolić tym ludziom się rozwijać z biedniejszych krajów, a po drugie jeszcze mieć gdzie mieszkać, bo jak za chwilę po prostu zaczniemy w tym plastiku, w tych odpadach tonąć, a z drugiej strony tak sobie podgrzejemy temperaturę, tak sobie podniesiemy temperaturę ziemi, że będziemy mieli katastrofę klimatyczną na wyciągnięcie ręki jeszcze w obrębie naszego pokolenia. Katarzyna Karpaś-Fiderek i Oskar Kulik, WWF Polska. Wrócimy do Państwa po 11:00. Można do mnie napisać jan.niebudek@polskieradio.pl. Można także zadzwonić 22 i 7 trójek. Myślę, że jest o czym rozmawiać. Oj, jest o czym rozmawiać. Ja już nie będę przedłużał tej rozmowy, ale gdyby zamiast wykorzystywania tych reklamówek jednorazowych poprosić panią w sklepie o pudełko, w którym przyjechał towar. Albo przyjść z własnym i wykorzystać to jako środek transportu. Rzeczywiście ma pan rację, nie jest to takie trudne. Za 24 minuty 11:00. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Never got the sound and do it right. If we were making sweet music, I'd have the beat and never lose it. Keep on watching those other girls, you can see what they take me for. I'm original, feel it. I say my words and I mean it. Za tym nagraniem kryje się Will Holland, który znany jest jako Quantic, brytyjski DJ i producent, a w tym utworze towarzyszył mu Christopher Ellis. Do jego głos słuchaliśmy. Skoro jesteśmy już w Londynie, to chciałbym Państwu przypomnieć, a okazja ku temu była wczoraj, nagranie Dusty Springfield. Dlaczego była wczoraj okazja? Bo wczoraj minęło 80 lat od dnia, kiedy Dusty Springfield pojawiła się na tym świecie, czyli po prostu od dnia urodzin. Kobieta o czterech imionach: Mary, Isabel, Catherine Bernadette O'Brien, tak się naprawdę nazywała, a nazwisko wzięła od grupy Springfield, w której występowała. I co ciekawe, Dusty Springfield była przed Beatlesami jeszcze na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i to ona zapoczątkowała tę tak zwaną British Invasion. Zatem Dusty Springfield na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Just a little loving early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way. Something to kind of see them through. Nothing turns the day on, really gets it dawning, like a little bit of loving from some loving someone like you. The sun world. Dusty Springfield. Posłuchaliśmy fragmentu płyty Dusty in Memphis, która została wydana dokładnie 50 lat temu. Skoro tam została zresztą w Memphis zarejestrowana ta płyta. Skoro jesteśmy w Memphis, to sięgnijmy po nagranie najsłynniejszej bodajże wytwórni płytowej znajdującej się w tym mieście, czyli Stax Records. Sam and Dave, Hold On, I Am Coming, jeden z największych przebojów wydanych przez wytwórnię Stax Record. Teraz powracamy do Londynu, konkretnie do dzielnicy Chelsea. Taking it slow, try not to fall, try not to care. Don't look back, you've had enough of all my love. I guess it's just too bad, we're moving on now. Underwater, I breathe. Let me soak. Chasing the shades of the love that we made, all the love that we broke. Baby. baby was blue. But I think that we knew it was gonna be alright. Now that you're near, I feel you still here. Oh, what a shame. Wokalistka nazywa się Nilüfer Jan, ja mieszka w Londynie, rodzice to mama Turczynka, tata Anglik, muzyk klasyczny. Skoro w domu brzmiała muzyka, w wieku 12 lat zaczęła się Nilüfer uczyć grać na gitarze. No i jak się czas pokazał, zrobi to bardzo dobrze i jeszcze do tego pięknie komponuje i pięknie śpiewa.